Utwór o przewrotnym tytule Wąż fryzjerki. Tak sobie to wymyślił Papazura, czyli jeden z przedstawicieli kolektywu DJ-skiego Soul Service. Niedawno ukazała się jego 10-calowa epka. Master tej muzyki zrobił Nun. Brzmi to naprawdę fantastycznie na płycie winylowej. I można to sprawdzić w tym przedziwnym czasie, kiedy czasu jest nadmiar. Dziś dźwięki o leczniczych właściwościach dla przesyconego informacjami mózgu i skołatanej duszy, napisał pan Paweł z Lublina. Bardzo dziękuję, panie Pawle. Ale plamy dźwięku, które zupełnie mogą spowodować przedziwne stany emocjonalne, dopiero przed nami, bowiem za kilkadziesiąt minut przedstawię państwu pierwszą ambientalną polską płytę zarejestrowaną w roku 1990. Płytę Wojciecha Konikiewicza, to będą fragmenty tego albumu, a i sam Wojtek pojawi się również w audycji. Ząb Bi to kolejny utwór Papazury, którym domykamy epkę właśnie tego dżentelmena. Ząb Bi i Papa Zura w potrójnym paśmie, przedłużonym potrójnym paśmie przenoszenia. Kto wie, może za sprawą sampli, może za sprawą pewnej estetyki jazzu i tego wszystkiego, co oni tam robili, kiedy grali ten jazz. Epka Zury przypomina mi i wychodzi w moim przekonaniu od tego wszystkiego, co można było usłyszeć na dwóch pierwszych płytach zespołu Skalpel. Ale Zura poszedł tu dalej, bowiem słyszany saksofon został nagrany wtedy, kiedy powstawała ta mała płyta i niczym DJ Shadow dołożył to nagranie tu i teraz do sampli powycinanych z utworów, jakie powstały wiele lat wcześniej. Trójka. Program trzeci. No to teraz klamerka. I spostrzeżenie na temat tego wszystkiego, jak to nasionko kiełkowało, jak pięknie ta roślina się rozwijała po tym, kiedy to wszystko zaczęli robić najpierw panowie ze Skalpela, a panowie ze Skalpela zaczęli to robić, popatrując na to wszystko, co działo się w wytwórni Ninja Tune, to wszystko, co działo się w kolektywie jazzanowa. To trochę inna historia. Ale po nich, co bardzo mnie cieszy, bo często brakowało mi w polskiej muzyce samplowanej, no właśnie, pewnych implikacji, pewnych zależności, które od lat można poczuć we francuskiej muzyce elektronicznej. No bo gdybyśmy taki łańcuszek wzięli, najpierw Daft Punk, później Justice, później Gesaffelstein, to wszystko się układa w piękną całość. Albo przywołany w liście zespół Cortex, który przecież też podobny jest do zespołu R. No i w Polsce okazało się, że może nie tyle w Polsce, co wśród osób gdzieś tam, wśród ludzi i producentów związanych z naszym krajem, gdzieś ta implikacja zaczęła się pojawiać. A mówię o tym, bo wiem teraz Epka Surlego. Proszę zwrócić uwagę na tę charakterystyczną nutę, na tę charakterystyczną wrażliwość typową dla i dla Skalpela, i dla Zury. Thank you. i jak? Czy są jakieś skojarzenia zarówno ze skalpelem, jak i z zurą? A może po prostu ze starymi polskimi płytami jazzowymi publikowanymi w serii Pobił Jazz? Surly, czyli młody gentleman, który żyje sobie w Nowej Zelandii. To stamtąd pochodzi Scott Ludwigson, członek kalifornijskiej ekipy Juke Bounce Werk. Ale, i to jest, myślę, ciekawa informacja, Scott jest synem Toma Ludwigsona, czyli jazzmana niegdyś współpracującego między innymi z Krzysztofem Ścierańskim z laboratorium. Tutaj chyba cała zagadka się rozwiązuje. Ta stylistyka, ten smaczek, to wszystko w moim przekonaniu układa się w piękną całość. Dziś, tej nocy, w związku z tym, że czas się trochę rozciągnął niczym karmel, pozwalam sobie na prezentację obszernej części tej fantastycznej epki. Szanowny panie redaktorze, słucham pani Sylwio. Piszę pracę doktorską. Trudno się skupić na małym wycinku wiedzy, gdy wokół wydarzają się rzeczy znacznie ważniejsze od rewitalizacji kultury kweńskiej w Norwegii. Choć to naprawdę ciekawe. Pisanie to proces intymny i skazujący człowieka na dużą dawkę samotności, więc staram się dobierać takie towarzystwo muzyczne, które będzie inspirować i koić. Cieszę się, że wybiera pani przedłużone, potrójne pasmo. Bo dzisiaj naprawdę dużo wyśmienitej muzyki, często niezbyt łatwej, bo pojawi się ta pierwsza płyta ambientalna Wojciecha Konikiewicza, która może spowodować zupełne oderwanie od ziemi. Może wywołać przeróżne i przedziwne emocje. Zapowiadam i wciąż mówię, bo ostatnio jestem zwolennikiem tego, żeby najpierw o muzyce opowiedzieć, a dopiero później posłuchać płyty. Choć wiem, że są przeciwnicy takiej myśli, takiej idei. Jednym z nich był Miles Davis, który po prostu nie cierpiał, kiedy mówiło się o jego muzyce. Ja mam teraz na odwrót. Nawet gdzieś ciągle taki pomysł kiełkuje, że nawet proponowałem kilku osobom, żeby to może gdzieś wykorzystać, ale rzucam w eter. Może ktoś państwa podłapie. No w każdym razie wymyśliłem jakiś czas temu, że fajnie byłoby, gdyby singlem promującym jakieś na przykład jazzowe wydawnictwo był utwór Take, w którym słychać tylko i wyłącznie lektora. Że przez trzy minuty na przykład, 3:30, mówi lektor, opowiada o tym, co będzie na płycie i ani grama muzyki w tych trzech minutach. To by było coś. Bardzo frapuje mnie ta idea, żeby singlem radiowym było słowo, była treść o tym, co ma się dopiero w przyszłości pojawić na albumie. Siedzę sobie tutaj w studiu, a u państwa jak? Wiem, że trochę czas się poprzestawiał. Wiem, że ja też to mam zresztą, że zupełnie gdzieś powariowały wskazówki zegara, że człowiek budzi się w środku nocy, a śpi w środku dnia. Taki czas, ale mamy siebie i możemy sobie dać trochę ciepła. Wracam do płyty Surliego i do tej fantastycznej epki Trip to Warsaw, opublikowanej jakiś czas temu w Astigmatic Records, czyli wytwórni skupiającej fantastycznych gości spod znaku Electroacoustic Beat Sessions. We wait till a stick come. We wait till a stick come. I'm gonna do your block. Like damn, I roll through your block. I roll through your block, and if you come. till it stick. Fuck automatics, we wait till a stick come. Bust like damn, I roll through your block. We wait till a stick come. Bust like damn, I roll through your block. I roll through your block and if your clock pulls pain. We wait till a stick come. Potrójne pasmo przenoszenia, przenoszenia, przenoszenia, przenoszenia, przenoszenia. Thank you. czuć te stare płyty, polskie stare płyty jazzowe z serii Polish Jazz. To był Surly. Z taką nadzieją, że te wszystkie utwory, które pojawiły się w ciągu ostatnich kilkudziesięciu minut, stanowią pewną całość. Że mają jakiś wspólny smaczek. Coś typowego dla polskich producentów albo producentów mających związki z Polską. Sugeruję, żeby w domowym zaciszu sięgnąć po całą tę epkę. Trójka. Program trzeci. A w nim troszkę historii. Historii, którą opowie Grzegorz Hoffman w cyklu Kraftwerk. Następcy i kontynuatorzy. Od wielu tygodni staramy się pokazywać, jaki wpływ na muzykę miała i ma wciąż grupa Kraftwerk właśnie. Dziś o szczególną uwagę poprosimy tych z Państwa, którzy pamiętają, słuchają, kupują twórczość, kupują płyty Malcolma McLarena. Nieprzypadkowo w dwóch ostatnich odcinkach cyklu wspomniałem o płycie Duck Rock Malcolma McLarena. Album, który ukazał się w roku 1983, był pierwszą płytą sygnowaną własnym nazwiskiem przez byłego menadżera New York Dolls i Sex Pistols przede wszystkim. Do współpracy zaprosił Trevora Horna, znanego wówczas jako połowa duetu The Buggles, odpowiedzialnego za wielki światowy przebój roku 1979, czyli Video Killed Radio Star. Horn z kolei sprowadził swoich ówczesnych współpracowników, czyli Ann Dudley, Garego Langana i J.J. Czechalika, którzy wkrótce mieli wejść w skład prezentowanego przeze mnie przed paroma tygodniami zespołu The Art of Noise. Z kolei wśród muzyków towarzyszących Hornowi i McLarenowi i pozostałym w studiu znalazł się też Thomas Dolby, który był bohaterem poprzedniego odcinka cyklu. Oczywiście spiritus movens z całego przedsięwzięcia był wizjonerski Trevor Horn z całym szacunkiem dla Malcolma McLarena. W roku 82 ukazał się singiel promujący Duck Rock zatytułowany Buffalo Girls. W nagraniu utworu wziął również udział nowojorski tandem hip-hopowy The World's Famous Supreme Team. You're listening to the world's famous Supreme Team Show, WHBI 105.9 FM. Chicago, by the name of Harvey, Andy, and Carizel. And they're some very good friends of mine. My name is Justin Lott, Superstar C. And I have something here. The first call of the night goes by the name of Shakira from Soundproof Project. Kareem Everlasting, Equan Allah. And that's Rakim Basha Allah from South Shore High School. They always make dedications with world's famous. Michelle from Best Dive is checking us out. Dre B checking us out. Ace Key from Brownsville. Thank you. Buffalo Girls, taneczny, elektroniczny klasyk lat 80. Dodam, że w teledysku do tego utworu wystąpił breakdance'owy kolektyw Rocksteady Crew. Utwór zamieszał nieco na rynku europejskim i nie tylko, a w połowie kolejnego roku premierę miała już płyta długogrająca, tak, rock. Album w pewnym sensie nawiązywał do wydawnictwa My Life in the Bush of Ghosts Briana Eno i Davida Berna z roku 1981. McLaren i Horn jednak jeszcze szerzej sięgnęli po muzykę świata, ze szczególnym uwzględnieniem muzyki afrykańskiej oraz południowo- i środkowoamerykańskiej. Artyści postawili też na kluczowe wykorzystanie sampli, to bardzo ważne, oraz bardzo wielu różnych instrumentów elektronicznych. Nagranie Double Dutch, również wydane na singlu, powtórzyło sukces Buffalo Girls, a cały album Duck Rock do dziś uchodzi za jedno z najważniejszych wydawnictw w muzyce rozrywkowej pierwszej połowy lat 80. All that scratch is making you itch? Well, Little She is making me itch too, I guarantee it. I love it though. Here's just a lot of superstar. He has something that he wants to most definitely tell you. Little She. Yeah. How long have you been listening to the world's famous? About 6 weeks. 6 weeks? Do you catch the 4 o'clock show as well? You know that. All the shows, they come on late at night. How do you manage to stay at 4 o'clock in the morning? Too much of that smell right. Jump through the loop. They might break and po nitce do kłębka. No właśnie, wspólnie z Grzegorzem Hoffmanem staramy się pokazywać Państwu te wszystkie zależności i wpływy, jakie miał i ma zespół Kraftwerk na wielu muzyków. No i skoro mówimy o wpływach, no to pewnie warto byłoby przytoczyć sam kłębek. W programie trzecim Kraftwerk i utwór, który powstał specjalnie na wystawę Expo w roku 2000. Potrójne pasmo przenoszenia. Przenoszenia. A w nim o szczególną uwagę proszę teraz wszystkich fanów dubu i techno. są tacy, którzy nastawiają, włączają sobie tego typu muzykę wtedy, kiedy właśnie piszą. Wtedy, kiedy muszą się skupić. Ale są też tacy, którzy uwielbiają tańczyć do tego typu wolnych rytmów łączących dub i techno. Normal Bias to zespół, któremu poświęcimy teraz chwilę uwagi. A wszystko za sprawą super połączenia z Gubinem, w którym stacjonuje Piotr Krupiński. Jac, dobry wieczór. Dobry wieczór, Michale. Dobry wieczór słuchaczom. Dobry wieczór, Piotrze. Dodzwoniliśmy się do Gubina, po polskiej stronie Gubin, po niemieckiej Guben. Zanim będziemy mówić o muzyce, to kilka może słów na temat sytuacji. Jak to tam teraz u was sprawy się mają? No, jak dobrze wiesz, jestem sporym orędownikiem tej swojej mikroojczyzny tutaj lokalnej, czy też mikroheimatu. I swobodnego przepływu między tymi dwoma społecznymi ekosystemami, polskim i niemieckim. I sytuacja, jaka jest obecnie, czyli widok zamkniętych granic, które widzę, no nie wiem, po raz pierwszy od niemalże 30 lat, jest dla mnie doświadczeniem dość bolesnym, no i nie ukrywam, też emocjonalnie dość uciążliwym. No właśnie, te emocje dochodzą coraz częściej do głosu. Ale myślę sobie, że taka muzyka jak Normal Bias potrafiła godzić ten stan. Ja przyznam, że również w tej płycie szukam ukojenia. Trochę spuszczam z siebie tych negatywnych emocji właśnie dzięki waszej muzyce. Muzyce, która, czy mogę powiedzieć, że ona w jakikolwiek sposób czerpie z dokonań zespołu Kraftwerk, czy to będzie nadużycie? No, z pewnością zespół Kraftwerk był jednym z pierwszych brzmień elektronicznych, które dostały się w moje uszy, i to ciężko mi nawet w tej chwili sobie przypomnieć, kiedy mogło to być, na pewno kiedy jeszcze byłem dzieckiem. Więc na pewno to było jedno z tych pierwszych ziarn, które pojawiły się w mojej głowie, tej muzycznej głowie, które na pewno w jakiś sposób promieniły na obecny czas i moją twórczość i moje postrzeganie muzyki. Jest to bez wątpienia. Państwo i moim gościem jest Piotr Krupiński, Jac, który wspólnie z Tomaszem Karczewskim tworzy duet Normal Bias. Duet absolutnie, w moim przekonaniu, działający w niszy, w takim strumyczku, jednym z wielu. Duet, który, no właśnie, ciebie napędza cieleśnie czy emocjonalnie, czy ta muzyka bardziej sprzyja twojemu intelektowi, czy twojemu ciału? No jest to bardzo ciężkie pytanie, no szczególnie jeżeli mówimy o muzyce, którą się tworzy samemu, no jest to jakby emanacja mojej osoby w pewien sposób, więc no wydaje mi się, że to działa dwojako i na płaszczyźnie cielesnej i tej drugiej również. Skąd takie połączenie dubu i techno? Mogę mówić o techno w kontekście Normal Bias? Nie, akurat nie lubię łączenia Normal Bias z techno, gdyż techno się przynajmniej w moim jakby słowniku kojarzy z muzyką, która jest oparta na raczej miarowych rytmach 4x4. Mhm. Bardziej czuję Normal Bias jako muzykę dubową i w zasadzie z tego punktu wychodzimy razem z Tomkiem. Jesteśmy miłośnikami tego nurtu od dawna, znaczy nurtu, technik przede wszystkim dubowych, i jakby te techniki też obrazują naszą muzykę i bardzo mocno na nią wpływają. Natomiast oczywiście no, nie obrażam się, jeżeli ktoś nazywa tą muzykę dub techno. Okej. Okay. Zatem rozumiem, że napęd 4/4 nie wchodzi w grę. Może nie o to chodzi, że nie wchodzi w grę, natomiast no nie jest kompletnie istotne. Tak? Ta rytmika jest bardziej płynąca i więcej się skupiamy tutaj na malowaniu, na barwach brzmień, na na samej barwie w ogóle sądu niż na jakimś konkretnym przejściu rytmicznym czy obrazowaniu rytmicznym. Chcę teraz przywołać pewną anegdotę, która miała miejsce wtedy, jak odwiedziłem cię w Gubinie. Bo byłem, drodzy państwo. Byłem, drodzy państwo, u Piotra. Słuchaliśmy, Piotr opowiadał, jak powstaje ta muzyka. Zresztą do tego wątku, mam nadzieję, za chwilę przejdziemy. No w każdym razie, kiedy słuchaliśmy różnych twoich produkcji, pamiętasz, miałem takie sytuacje, że wydawało mi się, że coś upadło. Albo strzelił gdzieś jakiś plastik nagrzewany przez słońce. Tak mi się wydawało. Co chwilę miałem wrażenie, że jest jakiś dźwięk, gdzieś pojawia się jakiś dźwięk w twoim domu i byłem zdezorientowany, po czym okazywało się, że to wszystko jest na nagraniach, które mi prezentujesz. No kojarzenie nieoczywistych dźwięków do mojej muzyki jest jakby moim konikiem. Bardzo lubię wyszukiwać jakieś barwy, brzmienia, pojedyncze dźwięki, pojedyncze nuty, które są na pierwszy rzut ucha bardzo nieoczywiste, a w połączeniu w jakimś magicznym łańcuchu z innymi brzmieniami jakby zaczynają tworzyć całość i właśnie to poczucie wyabstrahowania, którego najprawdopodobniej doświadczyłeś. Mhm. No więc tak. Nie podchodzę do muzyki tak typowo organicznie, myśląc o dźwiękach jako o dźwiękach instrumentalnych, ale wykorzystuję bardzo dużą paletę dźwięków, no często bardzo, bardzo dziwnych. Piotrze, jak to było z Normal Bias? Kiedy zawiązał się wasz duet? Skąd ta nazwa? Jak to jest z tym duetem? Duet zaczął się przede wszystkim od duetu przyjaźni między mną a Tomkiem. Znamy się od bardzo, bardzo dawna. To była bardzo, bardzo ciekawa historia, gdyż znamy się jeszcze z czasów szkoły podstawowej. Później ze Słupska ja się wyprowadziłem i przez bardzo długi okres czasu nie mieliśmy ze sobą żadnego kontaktu i zupełnie przypadkowo trafiliśmy na siebie w okresie studiów. Zaprzyjaźniliśmy się na nowo i przez długi okres czasu nie myśleliśmy w ogóle o wspólnym tworzeniu muzyki. Natomiast muzyka w naszych rozmowach pojawia się bardzo, bardzo często i bardzo wiele sobie opowiadaliśmy o swoich własnych fascynacjach muzycznych i jakoś tak się złożyło, że Tomek swoim torem jakby prowadził swoją działalność muzyczną, w swoim czasie był dubmasterem dość znanego.